الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. میرے بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اکیلا مالک ہے, اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے, لا شریک لہ, صفات میں بھی اکیلا ہے, لیس کمثلہ شیء, نہ اس کا کوئی مثل ہے, لا عدید لا بدیل لا عدید لا ند لا مثل لا مثال اور لا شبیہ, صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں اور ذات میں بھی کوئی نہیں اس کا شریک. ما کان معہ من الہ, تمہارے رب کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا, نہ اس کو کوئی سلسلہ اوپر کی طرف ہے, نہ اس کا کوئی سلسلہ نیچے کی طرف ہے, یعنی لم یلد ولم یولد, نہ اوپر باپ دادا ہے پر دادا, نہ نیچے بیٹا پوتا پر پوتا. لم یلد ولم یولد, وہ اوپر کے سلسلے سے بھی پاک ہے اور نیچے کے سلسلے سے بھی پاک ہے, نہ اس کا کوئی نیچے وراثت ہے, نہ وہ کسی سے وارث بن کے آیا ہے, بلکہ وہ من قبل و من بعد کی صفت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حکمران ہے جس کی حکومت کی کوئی ابتدا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ حکمران ہے جس کی حکومت کی کوئی انتہا نہیں ہے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اکیلا مالک ہے, اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے, لا شریک لہ, صفات میں بھی اکیلا ہے, لیس کمثلہ شیء, نہ اس کا کوئی مثل ہے, لا عدید لا بدیل لا عدید لا ند لا مثل لا مثال اور لا شبیہ, صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں اور ذات میں بھی کوئی نہیں اس کا شریک. ما کان معہ من الہ, تمہارے رب کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہے. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا, نہ اس کو کوئی سلسلہ اوپر کی طرف ہے, نہ اس کا کوئی سلسلہ نیچے کی طرف ہے, یعنی لم یلد ولم یولد, نہ اوپر باپ دادا ہے پر دادا, نہ نیچے بیٹا پوتا پر پوتا. لم یلد ولم یولد, وہ اوپر کے سلسلے سے بھی پاک ہے اور نیچے کے سلسلے سے بھی پاک ہے, نہ اس کا کوئی نیچے وراثت ہے, نہ وہ کسی سے وارث بن کے آیا ہے, بلکہ وہ من قبل و من بعد کی صفت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حکمران ہے جس کی حکومت کی کوئی ابتدا نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ حکمران ہے جس کی حکومت کی کوئی انتہا نہیں ہے, آخر تک, ایسا آخر جس کا آخر کوئی نہیں, اور پہلے سے, اور ایسا پہل جس کا پہل کوئی نہیں ہے. قدیم بلا ابتدا, اس کی ابتدا کوئی نہیں, دائم بلا انتہا, اس کی انتہا کوئی نہیں. اپنی ذات میں الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو, اپنی ذات میں وہ ایک ہے, اس کا شریک کوئی نہیں. الحی القیوم, زندہ اور قائم ہے, نہ روٹی کے ساتھ نہ روح کے ساتھ، ہم زندہ ہیں اسباب زندگی کے ساتھ اور قائم ہیں روح کے ساتھ. اللہ نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ روح کا محتاج ہے، نہ زمانے کا محتاج ہے، نہ مکان کا محتاج ہے، نہ اس کو چھت کی ضرورت ہے، نہ فرش کی ضرورت ہے، نہ دیواروں کی ضرورت ہے، نہ موسم کا محتاج ہے، نہ پینے کا محتاج ہے، نہ رنگوں کا محتاج ہے، نہ دل لگانے کے لیے کسی ساتھی کا محتاج ہے، نہ کسی ہمدرد کا محتاج ہے، نہ اس کا کوئی پہرے دار ہے، نہ اس کا کوئی محافظ ہے. وہ اپنی ذات میں حفیظ ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، اپنی ذات میں نصیر ہے، سب کی مدد کرتا ہے، خود مدد لینے سے پاک ہے، خود اپنی حفاظت کروانے سے پاک ہے. اپنی ذات میں الحی القیوم وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. وہی تو ہے تمہارا اللہ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ وہی تو ہے تمہارا اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. وہی تو ہے رحمان و رحیم، تو رحمان و رحیم کو چھوڑ کے جو انسان دنیا کی خواہشات کے پیچھے دوڑے گا، اسے منزل کیسے مل سکتی ہے؟ اسے چین کیسے مل سکتا ہے؟ بھٹکا ہوا راہی اتنا پریشان نہیں ہوتا جیسے اللہ سے بھٹکا ہوا انسان اندر میں پریشان ہوتا ہے، اور بچھڑا ہوا مسافر وہ ایسے بے چین نہیں ہوتا جیسے اللہ سے بچھڑا ہوا انسان بے چین اور پریشان ہوتا ہے. میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، اپنی صفات میں بے مثل ہے، اور اپنی طاقت میں لا زوال ہے. ان القوۃ للہ جميعا للہ الامر الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. رات اللہ کا، دن رات اللہ کے لیے، دن اللہ کے لیے، رات اللہ کی، دن اللہ کا، مخلوق اللہ کی. دن رات میں جو کچھ چھپتا ہے، ڈوبتا ہے، نکلتا ہے، ابھرتا ہے، وہ سب اللہ کے قبضے میں ہے. جو ایسا بادشاہ ہو اسی کی چلے گی، آسمان میں بھی اسی کے فیصلے، زمین پر بھی اسی کے فیصلے. ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو دنیا کے انسان چاہیں گے وہ نہیں ہو سکتا. ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وما لم یشاء لم یکن، نہ چاہے تو نہیں ہوتا. جو چاہ لے تو کوئی روک نہیں سکتا، جو روک لے تو کوئی کروا نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اپنی رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا. وما یمسک، اور اگر بند کر لے، فلا مرسل له من بعده، تو کوئی کھلوا نہیں سکتا. اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں. عرش سے امر چلتا ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، عرش سے لے کر امر چلتا ہے، زمین کی تہ تک جاتا ہے. صرف ساری کائنات کے نظام کے چلانے میں کتنی مخلوق ہے، کروڑوں قسم، اربوں قسم. 18,000 کا لفظ تو تبلیغ والوں نے چلا دیا، تو 18,000 کا تو کوئی ہنسا کوئی نہیں. یہاں تو پتہ نہیں کتنی 18 ارب ہیں، 18 خرب ہیں، 18 پتہ نہیں کیا ہیں، بے شمار ہیں. عالمین، عالمین، کتنے عالم. ہر عالم میں ہزاروں عالم چھپے ہوئے، پھر ان میں کروڑوں اربوں مخلوق چھپی ہوئی، پھر ان میں اربوں خربوں قسم کی اقسام بنی ہوئی، پھر آگے ان قسموں سے قسمیں نکل رہی. ایک دن میں، ایک وقت میں، ایک گھنٹے میں، ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ عرش سے لے کر تخت سرا تک آسمانوں کو سنبھالتا ہے، فرشتوں کو سنبھالتا ہے، فضا کو سنبھالتا ہے، خرب ہا خرب ستاروں کو سنبھالتا ہے، سیاروں کو سنبھالتا ہے، سورج چاند کو سنبھالتا ہے، پھر ہواؤں کو سنبھالتا ہے، پرندوں کو سنبھالتا ہے، پھر جنگلات کو سنبھالتا ہے، پہاڑوں کو سنبھالتا ہے، ریتلے میدانوں کو، صحراؤں کو سنبھالتا ہے، میدانوں کو سنبھالتا ہے، دریاؤں کو سنبھالتا ہے، نہروں کو سنبھالتا ہے، اور زمین کے اندر کی مخلوق کو سنبھالتا ہے. آبی مخلوق اس کے سامنے، ناری اس کے سامنے، نوری اس کے سامنے، خاکی اس کے سامنے، فضائی اور ہوائی اس کے سامنے، چار پاؤں والوں پر اس کی نگاہ، دو پاؤں والوں پر اس کی نگاہ، پیٹ کے بل چلنے والوں پر اس کی نگاہ، رات کو نکلنے والوں کو دیکھتا ہے، دل میں چلنے والوں کو دیکھتا ہے، کالے پانیوں میں مخلوق چل رہی وہ بھی اس کے سامنے ہے، جنگلات کے اندھیروں میں جانور پھدک رہے، نوچ رہے، کود رہے، ان کو بھی سنبھالتا ہے، نہ مچھر سے غافل، نہ مکھی سے غافل، نہ راکٹ سے غافل، نہ عقاب سے غافل، جھپٹتا عقاب بھی اس کے سامنے، چھپتا ہوا کبوتر بھی اس کے سامنے، انڈے سے نکلنے والا بچہ بھی اس کے سامنے، اور انڈے سے نکلنے والا مچھر بھی اس کے سامنے، کیڑی کے انڈے سے نکلنے والی چیونٹی اس کے سامنے، اور شہد کی مکھی کے انڈوں سے نکلنے والے بچے اس کے سامنے، ان کی پرواز اس کے سامنے، ان کا رس چوسنا اس کے سامنے، لوٹ کے آ کے شہد کو اپنے چھتے میں ڈالنا، یہ سب کچھ اس کے سامنے، ساری دنیا کے جنگل اس کے سامنے، درخت اس کے سامنے، ان سے نکلنے والی ہر شاخ اس کے سامنے، ہر کونپل اس کے سامنے، ہر ڈالی اس کے سامنے، ہر پتا اس کے سامنے، ہر گچھا اس کے سامنے، ہر خوشہ اس کے سامنے، ہر پھل اس کے سامنے، مٹھاس وہ ڈالنے والا، رنگ وہ بھرنے والا، ذائقے وہ بھرنے والا، خوشبوئیں وہ بھرنے والا، ان کو مختلف شکلیں وہ دینے والا، آم کو الگ رنگ شکل دی اور تربوز کو الگ رنگ، خربوزے کو الگ رنگ، سبزیوں کو الگ رنگ، پھلوں کو الگ رنگ، چار پاؤں کے چلنے والوں کی صفات الگ بنائی، کسی کو خون خار بنایا، پھاڑنے والا بنایا، کسی کے تھنوں سے دودھ جاری فرمایا، کسی کو ہماری زندگی کا سامان بنایا، کسی پہ سروا سوار کروایا، کسی کا گوشت کھلوایا، الخیل والبغیل والبغال والحم والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، وہ گھوڑے بنانے والا، وہ خچر بنانے والا، وہ گدھے بنانے والا، اور ایسا کچھ بنانے والا جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو غرض ہے کہ میرے بھائیو، بحر و بر ہو، خلا ہو، فضا ہو، زمین ہو، آسمان ہو، ساری کائنات کا نظام چلائے، اور کہیں ایک جگہ بھی وہ اللہ دھوکا نہ کھائے، یہ ہے تمہارا رب۔ یہاں تو چار بچوں کی ماں، جس جو بیٹا پانی مانگ رہا اس کو روٹی دے رہی، جو روٹی مانگ رہا اس کو پانی دے رہی، یہاں تو چار بچوں کی ضرورتیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، خالق الاصباح جو صبح کو پھاڑتا ہے، خالق الحب والنوا جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، فانیا تفکون، کہاں بھاگ رہے ہو؟ لاہور کی سڑکوں پر اور پارکوں میں اور گلیوں میں اور کلبوں میں اور دنیا میں اس اللہ کو چھوڑ کے کوئی جائے پناہ تو بتاؤ۔ ساری کائنات کی تاریخ گواہ ہے کہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جسے اللہ نہ ملا، کوئی ایک انسان مجھے تاریخ کے صفحات کو الٹیے اور آج کی تاریخ سے لے کر آدم علیہ السلام کی تاریخ تک ہر صفحے کو آپ گردانتے چلے جائیں اور کھولتے چلے جائیں، ایک ایک سطر پڑھیں، ایک ایک حرف پڑھیں، اس ساری آدم کی تاریخ میں آپ ایک انسان ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جو اللہ کو کھو کے کچھ پایا ہو، جس نے کچھ پایا ہو، اور اللہ کو گم کر کے جسے منزل ملی ہو، اور اللہ سے بچھڑ کر کس نے اپنی دل کی دنیا کو آباد کیا ہو۔ اللہ کی قسم، نہ آپ دکھا سکتے ہیں، نہ میں دکھا سکتا ہوں، اور نہ کوئی دنیا میں کوئی انسان دکھا سکتا ہے۔ اور آج کی تاریخ سے لے کر قیامت کا سور پھونکے جانے تک کوئی ایک انسان ایسا نہیں آئے گا، آیا نہیں نہ آئے گا، کہ جس نے اللہ سے ٹکر لے لی، اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو کھو دیا، اور پھر وہ مطمئن زندگی گزارے۔ جہاں میرے بھائیوں اطمینان کی جگہ دل ہے، روح ہے، اور روح کو تسکین شہرت سے نہیں ملتی، عزت سے نہیں ملتی، دولت سے نہیں ملتی۔ ہم نے بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے دیکھا جنہوں نے عزت کی چوٹیوں کو چھوا، شہرت کی بلندیوں کو چھوا، پر ان کے اندروں کی ویرانیوں نے انہیں بچوں کی طرح رولا دیا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو روح میں اتر جاتا ہے، وہ ذات ہے، نہ زمین میں سمائے، نہ آسمان میں سمائے، نہ عرش اس کو سہارا دے سکے۔ یہ مومن بندے کا دل ہے جس میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے، جس میں اللہ اتر جاتا ہے۔ انا عند المنکسرت قلوبهم، بتا دو جس نے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے دلوں میں دیکھ لے، میں وہاں رہتا ہوں۔ انا عند المنكسره قلوبهم، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں جو عرش فرش میں نہ سما سکے. یہ دل اتنا بڑا عرش ہے کہ اس میں اللہ اپنی محبتیں اتار دیتا ہے، اپنی تجلیاں اتار دیتا ہے اور اپنا تعلق اتار دیتا ہے، اور جسے اللہ ملا کائنات کی تاریخ یہ نہیں پیش کر سکتی، نہ پیش کر سکے گی کہ اللہ کو خود اللہ کو پا کے، اللہ کو پا کے اللہ سے مل کر کسی نے کچھ کھویا ہو یا کسی کا کچھ گیا ہو یا کوئی دنیا سے ناکام گیا ہو. اللہ کی قسم جسے اللہ ملا اسے ہر کامیابی ملی، ہر کامیابی نے اس سے قدم چومے، اور جسے اللہ ملا آپ نہ بعد میں دکھا سکتے ہیں نہ پچھلی تاریخ میں دکھا سکتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے بعد کوئی حسرتوں میں مرا ہو، اللہ کو پانے کے بعد کسی کے اندر کوئی تمنائیں ہوں، اللہ کو پانے کے بعد کسی نے کسی چیز کی حسرت کی ہو، اللہ کو پانے کے بعد کسی نے ناکام زندگی گزاری ہو، اللہ کو پانے کے بعد کوئی ناکامی کی موت مرا ہو. یہ دنیا کی تاریخ ایک دانہ بھی نہیں پیش کر سکتی، ایک دانہ بھی نہیں پیش کر سکتی، نہ عرب و عجم میں، نہ کالے اور گورے میں، نہ اگلا اور پچھلوں میں. اللہ کا مل جانا ہی ہماری زندگی کے معراج ہے. اللہ دل کے زخموں کا مرہم ہے، روح کے پھوڑوں کا مرہم ہے. اللہ کی قسم ساری دنیا کا حسن و جمال یہ روح کے زخم کا مرہم نہیں، ساری دنیا کے راگ و رنگ اور موسیقی کی تانے یہ روح کے تار کو نہیں ہلا سکتی، یہ دل کے تار کو موسیقی کے سر نہیں چھیڑتے، دل کے تار کو قرآن کا نغمہ چھیڑتا ہے. روح کی گہرائیوں میں قرآن کا کلام کو نغمہ تو اترتا ہے، یہ رنڈیوں کے نغمے دل کی اور روح کی گہرائیوں میں نہیں اتر سکتے، یہ اندر کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے. دولت اور بادشاہی اور حکومتیں اور دنیا کی سب وادیاں، سب بوش پہاڑ اور کھلے میدان اور گرتی ہوئی آبشاریں اور بہتے ہوئے چشمے اور موجیں مارتے ہوئے سمندر، آپ جہاں مرضی پھریں، جہاں مرضی بھٹکیں، جیسے کبھی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، ایسے ہی جسے اللہ نہیں ملا اسے ساری کائنات کو میں پھر کر دی اسے کہیں منزل نہیں ملے گی، وہ بے منزل کا راہی ہوگا، وہ بے مقصد کی زندگی کا مسافر ہوگا، اس کے سامنے کوئی منزل نہیں، اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، وہ پھٹکا ہوا راہی ہے، وہ کشتی ہے جس کا نام خدا بھی اسے چھوڑ چکا ہے، اس کشتی کو خود نہیں پتا میرا گھاٹ کون سا ہے، میرا ساحل کون سا ہے. اور آج کی دنیا کے تقریباً 100% انسان وہ اسی طرح بھٹکی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس کشتی کی طرح ہیں جس کے سامنے ساحل نہیں، جس کے سامنے گھاٹ نہیں. آج کوئی لاکھوں میں ایک ہے جسے اللہ ملا ہے اور جس نے اللہ کو پایا ہے اور اپنے اندر میں بادشاہی کرتا ہے، سات آسمان بھی اس کے سینے کے سامنے تنگ ہیں، اللہ کا عرش بھی اس کے دل کے سامنے تنگ ہے، وہ ایسی بادشاہی کو لیے پھرتا ہے. لیکن دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہوئی پڑی ہے، کوئی لاکھوں میں ایک ایک، کوئی کروڑوں میں ایک نظر آتا ہے، خال خال دنیا ہے، باقی تو سب بھیڑ ہے بھیڑ، دو پاؤں پہ چلنے والی مخلوق ہے، دو پاؤں پہ چلنے والے انسان اور جانور میں اتنا فرق رہ گیا ہے، انسان جانور بولتے نہیں اور یہ انسان بولتا ہے. میرے بھائیو، اس تبلیغ کی محنت کا بنیادی نقطہ اور بنیادی محور یہ ہے کہ ہم اس رسی کو پکڑ لیں، اس راستے پہ چڑھ جائیں جس کا آخر اللہ ہے، جہاں اللہ مل جاتا ہے، جہاں اللہ آدمی کو ملتا ہے اور یقیناً ملتا ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرے بندے، میری طلب میں نکل، اگر میری طلب کرے گا تو میرا وعدہ ہے میں تجھے ملوں گا، میں تجھے ملوں گا، اور میں تجھے ملا تو تجھے سب کچھ ملا، اور تجھے میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا. پھر یاد رکھ، دنیا کا کوئی نقشہ تیرے دل کے زخموں کا دوا نہیں بن سکتا، تیرے درد کا مداوا نہیں بن سکتا، تیرے زخموں کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا. تیرے اندر کی ویرانیوں کو وہ کبھی بھی آبادی میں بدل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ ملے. لا الہ الا اللہ میں یہ ایک اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے, اے میرے بندو سب پر لا کی تلوار پھیلا دو. لا الہ بڑا چھوٹا مطلب بنا دیا لا الہ کا. کیا سمجھتے ہیں پتھر کو سجدہ نہیں کرنا, یہ ہے لا الہ. یہ لا لا لا پہلے ہے, اللہ بعد میں ہے, نفی پہلے ہے, اس بات بعد میں ہے. پہلا نے کہا سب کچھ چھوڑو اور اس کو لا کی تلوار سے ذبح کرو کہ ساری کائنات کچھ نہیں اور اللہ سب کچھ ہے اور ساری کائنات میں کسی کا کچھ نہیں اور سب کچھ اللہ کا ہے. اس لا کا جو اللہ تعالیٰ نے لا کا جو اعلان کیا ہے تو یہ لا صرف پتھر پہ نہیں چلایا, یہ لا اللہ نے سونے چاندی پہ چلایا, اللہ تعالیٰ نے اس لا کو عرش و فرش پہ چلایا, اس لا کو نوری اور ناری مخلوق پہ چلایا, اس لا کو ایٹم اور راکٹ پہ چلایا, اس لا کو سمندروں دریاؤں پہ چلایا, اس لا کو پتھروں پہاڑوں پہ چلایا, اس لا کو سارے لاہور کے بازاروں پہ چلایا, ساری صنعت و حرفت پہ چلایا, اس لا کو سارے بادشاہوں پر چلایا, ان کے تختوں پر چلایا, اور اس لا کو ساری فوجوں پہ چلایا, ساری قوت پہ چلایا, اور اس لا کی تلوار سے اللہ تعالیٰ نے چیونٹی سے لے کر جبرائیل جیسی طاقت سب کو کہا کہ لا ان سب سے کچھ نہیں ہوتا اور لا الہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں, ان کی پوجا مت کرو, الا اللہ ایک اللہ ہی تمہارا ہے, وہی تمہارا حفیظ, وہی کفیل, وہی وکیل, وہی حسیب, وہی رقیب, وہی نصیر, وہی شہید, وہی ہادی ہے. اس سے کفا باللہ وکیلا, کفا باللہ ولیا, کفا باللہ نصیرا, کفا باللہ شہیدا, کفا باللہ حفیظا, کفا باللہ رقیبا, کفا بربک ہادیا ونصیرا. تمہارا رب تمہارے لیے کافی کافی کافی کافی. قرآن پکارا لا الہ, ساری کائنات کچھ نہیں, صرف پتھر کا انکار نہ کرو, اپنی ذات پر بھی لا پھیرو کہ میری محنت بھی کچھ نہیں, اپنی دکان پہ لا پھیرو اس سے بھی نہیں پلتا, یہ بھی کچھ نہیں, حکومت بھی کچھ نہیں. اس لا کو اگر پاکستان کے اور پوری دنیا کے مسلمان سمجھتے تو آج مسجدیں ویران نہ ہوتی, آج دکانوں پہ جھوٹ نہ ہوتا, آج بددیانتی نہ ہوتی, آج اللہ کو چھوڑ کے پیسے کے پجاری نہ بنتے, عورت کے پجاری نہ بنتے, موسیقی میں نہ ڈوبتے, اگر لا الہ کو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے ہمیں موڑا ہے, کہ سب سے پھر جاؤ, سب سے کٹ جاؤ, سب سے ہٹ جاؤ اور کدھر منہ پھیرو, جو ابراہیم پکارا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے بنے ہوئے سے منہ موڑا اور بنانے والے کی طرف منہ پھیر دیا, اور میں کسی کا نہیں, میں اس کا ہوں جس نے مجھے بنایا. فرق تو ہوا لیلا وسعدا بمعزل ورست الى مسوب اول منزلی فنادیت بیل اشواق مہلا فہذه منازل من تحوى رویدک فانزلی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ صدر مدرس مدرسہ نظامیہ کے شہرت کی چوٹی, عزت کی بلندیوں پر, رزق و دولت کی بلندیوں پر, اور اندر خالی اندر خالی احترام اتنا کہ امیر المومنین بھی آئے تو یہ ان کے لیے نہیں اٹھتے تھے, اور یہ امیر المومنین کے دربار میں چلے جائیں تو امیر المومنین اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. احترام اتنا, جہاں سے گزرتے تھے لوگ ان کے گھوڑے کے ٹاپ کی جگہ کی مٹی برکت کے لیے اٹھا لیتے تھے. عزت کی بلندیوں پر اندر خالی, ایک دم صدر مدرسی کو لا تمہاری اور درس و تدریس کو لا تمہاری, اور دس سال خواب چھانی, دس سال دھکے کھائے. ایک دن ایک شخص ملا کہا غزالی اور یہ کیا ذلت کا لباس پہنا, اتنی بڑی عزت کو تمہیں ٹھکرا دیا, اتنی بڑی شہرت کو ٹھکرا دیا، اب پھرتا دھکے کھاتا ہے، کیا ملا تجھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ترکت ہوا لیلا و سعدا بمعزل، میں نے لیلا کا عشق بھی چھوڑ دیا اور میں نے سودا کا عشق بھی چھوڑ دیا۔ ایک اور نام بھی عرب کی شاعری میں تب بولتا ہے نا، یہ تو میں نے لیلا بھی چھوڑی، میں نے سودا بھی چھوڑی، میں اپنے پہلے معشوق کی طرف لوٹ گیا۔ وصل الی مصحوب اول منزلی، میں اپنے پہلے محبوب کی طرف لوٹ گیا، میں نے سب کے سے منہ موڑا اور اپنے محبوب کی طرف اپنے چہرے کا رخ کر لیا اور اپنی سواری کی لگام ادھر پھیر دی، اور جب محبوب کی منزل آئی، اس کے آثار آئے، تو میرے شوق نے مجھے پکارا، رک جا، تھم جا، ٹھہر جا، یہی ہے تیری منزل، یہی ہے تیرا ٹھکانہ۔ جیسے لمبے سفر کرائی جب لوٹ کے اپنے گھر میں آتا ہے، ایک دم آرام کی نیند سوتا ہے کہ گھر آ گیا، ایک سکون کی لہر اٹھتی ہے۔ ایسی میرے بھائیو، اللہ سے بھٹکا ہوا انسان جب اس سے اللہ کا تعلق ملتا ہے، تو ایک اندر اطمینان کی اور ایمان کی لہریں اٹھتی ہیں جو ساتوں زمینوں کے خزانے لے کر بھی اسے نہیں مل سکتی۔ تو اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، لا الہ میں سب سے کٹ جاؤ، الا اللہ، اللہ کے ہو جاؤ۔ ہم اللہ کے ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس کی نشانی بتاؤں، نماز، اللہ اکبر۔ اب آپ نماز میں دیکھیں آپ کو کون یاد آتا ہے، جو یاد آتا ہے اسی سے دل لگا ہوا ہے۔ ہم دل کی دنیا کو اجاڑے بیٹھے ہیں، وہ پھر بھی مزے سے روٹی کھا رہے، 100 روپے گر گئے نا جیب سے، تو اس کو روٹی اچھی نہیں لگتی، 100 روپے گر گئے، 100 روپے گر گئے، روٹی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کو، اللہ سے بھٹکے ہوئے اور اللہ پاک کے تعلق کے ٹوٹے ہوئے، جب سے وہ سنبھالا ہے، اس تعلق کا ذائقہ نہیں چکھا، اس محبت کا ذائقہ نہیں چکھا، اور نہ ہماری نیند میں کوئی فرق، نہ کاروبار میں کوئی فرق، نہ روٹی پانی میں کوئی فرق، نہ ہنسی مذاق میں کوئی فرق، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ دل کی دنیا اجڑ گئی اور ہمیں دکھ ہی نہ آیا۔ گھر کا پودا خشک ہو جائے تو درد ہوتا ہے، ہائے یہ پودا کیوں خشک ہو گیا، اور یہ لا الہ الا اللہ کا سرسبز درخت کبھی لہلہاتا تھا، جس کی چھاؤں میں جہان کو سکون ملتا تھا، آج وہ کلمے کا بیج، وہ درخت خشک ہوا پڑا ہے، اسے سرسبز کرنے کا نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی تڑپ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی مفت کی چیز تو ہے نہیں دنیا کی طرح کہ مفت میں دے دے، نہیں نہیں، تو طلب سے چیز ملا کرتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ نے میرے بھائیو، اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، سب سے کٹ جاؤ اور اللہ سے جڑ جاؤ۔ جڑے کہ نہیں جڑے، میں نے ایک نشانی بتا دی، اللہ اکبر۔ اب دیکھ لو نماز میں کون یاد آ رہا ہے، جو یاد آ رہا ہے وہی دل کا قبلہ ہے۔ اگر یہ چہرہ قبلے سے ہٹ جائے، ادھر مغرب اور اس نے کہا اللہ اکبر، مشرق کی طرف مکر کے اللہ اکبر، تو نماز ٹوٹ گئی، نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ چہرے کا قبلہ ہے مکہ، چہرے کا قبلہ ہے بیت اللہ، اگر بیت اللہ سے چہرہ ہٹ جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور دل کا قبلہ ہے اللہ، دل کا قبلہ ہے اللہ، اگر دل اللہ سے ہٹ کر کسی اور میں ہے تو محبت کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ محبت گئی، تعلق گیا۔ تو بھائیو، یہ تبلیغ کلمے کی محنت ہے، جو 124,000 نبیوں نے کی، ہر رسول کو یہ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ سر، 124,000 نبی کا جس نبی کو بھی میں نے نبوت بخشی، پہلا کام یہ دیا، جاؤ لوگوں سے کہو اللہ ایک ہے، اسی کے بن جاؤ۔ یہ پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ کی، کہ ہمارا لا الہ الا اللہ کچا ہے، اگر اس کو دل میں اتارو سن گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، دل کو بھرو لا الہ الا اللہ سے کہ اندر میں رس جائے لا الہ الا اللہ. یہ ہر نبی کی محنت ہے اور یہ تبلیغ کی پوری محنت ہے، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمیں سنا رہا ہے کہانی، جب اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا انی انا اللہ، میں ہوں ایک اللہ، لا الہ الا انا، کوئی نہیں میرے سوا. لہذا پہلا سبق ہے موسیٰ دل میں اتار لے. دوسرا سبق کیا ہے؟ فاعبدنی، میری بندگی کر، میری عبادت کر. اور عبادت میں سب سے اونچی چیز ہے نماز، تو آخر صلاۃ لذکری، نماز پڑھ کیسی؟ میری یاد میں، جب تو نماز پڑھے تو میں تمہیں یاد آ رہا ہوں کہ میرا اللہ ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں. نماز ایسی نہ ہو کہ جسم میرے سامنے ہو اور دل تیرا میرے غیر کے سامنے ہو، ایسی نماز نہ پڑھنا. آخر صلاۃ لذکری، میری یاد کی نماز پڑھ، کہ جب اللہ اکبر کہو تو سارا جہان نظروں سے ہٹ جائے، دل سے ہٹ جائے اور صرف اللہ ہی سامنے ہو. تو میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ ہمارا سرمایہ ہے جس میں ہم فقیر ہو چکے ہیں. تبلیغ کی محنت یہ ہے کہ یہ سرمایہ اکٹھا کر کے اپنے دل کی دنیا کو روشن کر لو. لا الہ الا اللہ دل میں جگہ پکڑتا ہے، جب یہ دل میں اتر جاتا ہے تو پھر محمد رسول اللہ وہ درخت بن کے اس کے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے، پھر پورا وجود محمدی بنتا چلا جاتا ہے. جیسے بیج پھٹا اور جڑ نیچے گئی، تو جتنی جڑ طاقتوروں کے نیچے جاتی ہے تو اوپر سے تنا اتنا ہی طاقتور نکلتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے شاخیں نکالتا ہے، پھر ڈالیاں، پھر پتے، پھر خوشے، پھول، پھل، سایہ دار، پھلدار، خوشبودار. جتنی جتنی جڑ نیچے گہری ہوتی ہے اتنا اتنا درخت سرسبز ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارا لا الہ الا اللہ چونکہ دل میں پوری جگہ پکڑے ہوئے نہیں ہے، تو ہمارے بازاروں میں محمد رسول اللہ کی جھلک نہیں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے دفتر میں، ہمارے کام میں محمدیت کی جھلک کوئی نہیں، محمدیت کی جھلک کوئی نہیں، شناسائی کوئی نہیں، پہچان کوئی نہیں. پولیس والے کی تو پہچان ہو جاتی ہے، یہ وردی ہے پولیس والا، یہ فوجی ہے خاکی وردی ہے. ہماری بھی ایک پہچان ہے کہ ہم محمدی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہ ایک زندگی لائے ہیں، کلمہ اس زندگی کی طرف آدمی کو بڑھاتا ہے. جب لا الہ الا اللہ دل میں راسخ ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ درخت بن کے ظاہر ہوتا ہے، اس کی شاخیں ایمان کی، اخلاق کی، عبادات کی، معاملات کی، سیاست کی، عدل کی، سادگی کی، انابت کی، خشیت کی، خشوع کی، محبت کی، الفت کی، سخاوت کی، شجاعت کی، یہ شہادت کی، یہ ساری شاخیں ایسے پھیلتے پھیلتے پورا اسلام پوری زندگی میں نظر آنے لگتا ہے. اور اگر لا الہ الا اللہ کچا ہے تو یہاں کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کے جسم میں، اس کے گھر میں اور اس کے معاملات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو داخل کر کے دکھائے. لہذا کلمے کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے مشتق آنے کے لیے سید قریشی پٹھان ہونا ضروری نہیں، اور راجپوت اور بادشاہ اور گورا اور پیسے والا اور دولت والا یہ ہونا ضروری نہیں ہے، میرا بننا ہے، مشتق آنا ہے. تو کلمے کے دوسرے حصے پر غور کرو، محمد رسول اللہ، کہ میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو، اسے اپنا بنا لو، تو تمہارا رب تمہارا ہے، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، تمہارا رب بھی تمہارا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ تعالی نے کہا فلا وربک، تیرے رب کی قسم. یہ اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ حرکت نہیں ہوگی، تیرے رب کی قسم، لیکن فلا وربک، ربک، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے رب کی قسم، اس کو ترجمہ اس کا مفہوم ادا نہیں کر رہا جو اللہ اس میں اظہار محبت فرما رہا ہے. یہ جیسے ماں کہے نا میرا بچہ، تو سننے والا جیسے اس لفظ سے محبت کو چھلکتا دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، ایسے پڑھنے والا محسوس نہیں کر سکتا. آپ نے سنا ماں سے ہائے میرا بچہ، آپ نے پڑھا ماں کا لفظ ہائے میرا بچہ، یہ پڑھنے والا اس کیفیت کو نہیں محسوس کر سکتا جس نے کانوں سے سنا جب ماں بولی میرا بچہ. تو یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا فلا وربک، تیرا رب، اوہو کیا محبت ہے اس میں جو اللہ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے، تیرے رب کی قسم، کمال ہے. مطلب میرے پاس بھی کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو پوری طرح واضح کر سکوں. فلا وربک، تیرے رب کی قسم. اللہ نے آگے بات کیا کہی ہے کہ جب تک تیری نہیں مانیں گے ان کا ایمان قبول کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے جب تک تیری نہیں مانیں گے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر، واہ واہ، نہ ہمیں اللہ کی عظمت کا پتہ ہے نہ اس کے رسول کی عظمت کا پتہ ہے. اب اگلی کہانی کیسے سنیں؟ پہلا سبق ہی بھولے پڑے، لا الہ الا اللہ کا بھی نہیں پتا، محمد رسول اللہ کا بھی نہیں پتا. اب یوں کہ اللہ کا رسول یوں کہتا ہے، وہ کہتا ہاں جی کہا ہوگا، پر ساڈی تا مجبوری مڑ کی کریے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہے کون، اسے پتہ نہیں ہے کون. ارے بھائی اللہ کہہ رہا ہے جی آپ کی آواز آبادی کی کریے، وہ اللہ کو جانتے ہیں کہ اللہ ہے کون. یہ بھائیو آج کی پکار ہے، یہ نوائے وقت ہے، یہ آج کی نوا ہے، یہ آج کی ندا ہے کہ اس کائنات کی پوری جو چلنے والی انسانیت ہے یہ آج اللہ کو بھولی پڑی ہے. ان کے دلوں پہ قریت قریت کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو نقش کیا جائے، یہ آج کی دنیا پر احسان ہے، ورنہ یہ بے مقصد کی مخلوق ہے. مال کمایا پھر اس سے اور کمایا پھر اور کمایا پھر اور کمایا، پھر بڑے بڑی فیکٹریاں بنائی، بڑے بڑے گھر بنائے، بڑے بڑے باغات لگائے، اور پھر آخر میں کندھوں پہ اٹھ کے جا کے خاموشی کے دیش میں اندھیر نگری میں کیڑوں کے تہلوں میں جا کے سو گئے. یہ زندگی ہزاروں نمونے رد کر کے خوبصورت نقشہ قائم کیا گھر کا، ایک سال نقشہ بننے میں لگا، اور رہنا کتنا ہے پتہ نہیں، پتہ نہیں کب منادی پکارے اور جانا پڑے. اور جہاں قیامت تک رہنا ہے وہ گھر تو دو گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے. تیار ہے جی، قبر تیار ہے، لے آؤ. ہزاروں قسم کے نمونے کپڑوں کے اپنے لیے پسند کرنے والا جب آخری لباس پہنتا ہے تو دو چادریں پہنا کر اسے روانہ کر دیا جاتا ہے. کہاں گئی اس کی خوبصورت پوشاکیں؟ ہزاروں قسم کے بیگ بنوانے نمونے میں سے خوبصورت کئی کئی لاکھ روپے کی مساریاں خریدنے والا وہ مسجد کے کونے میں پڑی ہوئی چارپائی پہ اٹھ کے کندھوں پہ چل کر اور جا کر اس گھر میں سو جاتا ہے جو دو گھنٹے میں تیار ہوا، جو اپنے جسم پہ مٹی نہیں پڑنے دیتا، آج مٹی کے بستر پہ سو گیا، اور جس کے بستر پہ شکن نہیں ہوتی تھی آج وہ مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گیا، جس کے کمرے میں مکھی اور مچھر اور کیڑا داخل نہیں ہو سکتا تھا، آج اس کے پورے وجود کو کیڑوں نے گھیرا ہوا ہے اور گندگی نے گھیرا ہوا ہے اور سارے وجود پر زبردست حملہ ہے، قبر کی آفات کا، قبر کے کیڑوں کا، قبر کے اندھیروں کا، قبر کی تنہائی کا اور ظلمت اور وحشت کا، اور کوئی نہیں ہے جو اس کے سننے والا ہو۔ ذکرت ابا اروا فبت کأنني برد الهموم الماضيات وكيل لكل اجتماع من خليلين فرقة فكل الذي قبل الممات قليل إن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل وإن قضى يوما من العيش مدتي فإن غناء الباقيات قليل۔ یہ حضرت علی کے اشعار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا، حضرت فاطمہ کو دفن کیا اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ چند شعر پڑے تھے کہ ہر ملاپ آخر ہی جدائی میں بدل جاتا ہے، ہر ساتھ آخر میں ٹوٹ جاتا ہے اور ہر ساتھی یقیناً بچھڑ جاتا ہے۔ یہ دیکھو آج فاطمہ بھی بچھڑ گئی، اس سے پہلے محمد مصطفیٰ مجھ سے بچھڑ گئے، آج فاطمہ بھی بچھڑ گئی۔ یہ اس بات کی پکی نشانی ہے کہ کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں، یقیناً جدائی ہے، یقیناً جدائی ہے اور یقیناً چھوٹنا ہے۔ اور اگر ایک دن میں بھی قبر میں چلا گیا اور جانا ہی ہے، اور جس دن میں قبر میں چلا گیا تو رونے والیاں اور بین کرنے والیاں یا میری قبر کے میلے اور ٹھیلے وہ مجھے کیا نفع دیں گے؟ ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک زندگی کو لائے وہ ہماری منزل تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میری مان لو، دنیا اور آخرت کی عزت میں تمہارے در پہ لایا ہوں، میرے پیچھے چلو تمہیں منزل ملے گی۔ اللہ ذو الجلال کی قسم، اس ذات کی قسم جو میری آپ کی جان کا مالک ہے اور بحر پر کا مالک ہے، کسی کے پیچھے چلنے سے منزل نہیں ملے گی۔ اوہ کس کو رہبر بنایا کرے، ایک ہی ہے رہبر، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، جس کے پیچھے چل کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے پیچھے چل کے دنیا کے دکھوں سے بھی نکل جائیں گے اور دنیا کے پرفیکٹ راستوں سے بھی نکل جائیں گے، اور جس کے پیچھے چل کے اللہ کی ذات تک پہنچ جائیں گے۔ کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، شیر تیری پشت میں ایک امانت منتقل ہوئی ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بیٹا باپ سے عظیم ہو سکتا ہے، بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اس کی چھوڑ، تجھے اس کی امت کا سناؤں، بعض باتوں میں اس کو ذرا غور سے رکھیں، بعض باتوں میں، یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو نبی سے بھی اوپر بنا لیں، بعض باتوں میں وہ اس کی جو امت ہے وہ بھی مجھ سے آگے نکل گئی، کہ وہ تو وہ ہے بعض باتوں میں اس کی امت بھی مجھ سے آگے نکل گئی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میں نے ایک جرم کیا، اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ وہ ہزاروں جرم کریں گے پر ان کو بیویوں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ میں نے ایک جرم کیا اور مجھے جنت سے باہر نکال دیا، وہ ہزاروں جرم کریں گے پر پھر بھی توبہ کے راستے سے وہ جنت میں سارے کے سارے داخل ہوں گے۔ اور میں نے ایک جرم کیا اور اللہ نے میرے کپڑے اتار دیے، اور وہ ہزاروں جرم کریں گے پر اللہ تعالیٰ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک جرم کیا اور اللہ نے میری کہانی کو مشہور کر دیا، عطا آدم ربہ فغوا، قرآن بھی پکارا، پچھلی کتابیں پکاری کہ آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا جس سے اللہ نے روکا تھا، اور وہ ایسی امت ہوگی کہ ہزاروں گناہ کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں سے پردے ڈالتا رہے گا پردے ڈالتا رہے گا چھپاتا رہے گا چھپاتا رہے گا، بلکہ اتنا گہرا چھپایا ہے ہمارے گناہوں کو اللہ نے ہمیں سب سے آخر میں رکھا ہے، سب سے آخر میں رکھا ہے، اور سب سے آخر میں رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ دو کرم کیے ہیں، ایک کرم یہ کیا ہے کہ ہمارے لیے قیامت کا انتظار تھوڑا کر دیا ہے، انتظار بھی ایک مصیبت ہے، دوسرا کرم یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آنے والی قوم جو ہم سے پہلے آئیں ان کی کہانی تو ہمیں سنائی ہے، یہ فرعون نے کیا، یہ شداد نے، یہ قارون نے، یہ حامان نے، یہ ہود نے، یہ سمود نے، یہ مدین نے، یہ قوم لوط نے، یہ ہمیں اللہ نے سنایا، پر ہمارے گناہوں کی کہانی اللہ کسی کو نہیں سنائے گا، ہمارے بعد ہے ہی نہیں سنائے کس کو، کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ نے ایسا پردہ ڈالا، پھر قیامت کے دن بھی پردہ ڈالا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور ان کے گناہوں کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے تو یہ شرمندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو ہوں گے کہ نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب خود ہی الگ پردے میں لے لوں گا، پردے میں، تو ہمیں اللہ نے ایسا رسول عطا فرمایا ہے، اتنے اونچے مقام والا ہے جس کو اللہ نے اتنا احترام بخشا کہ پورے قرآن میں ایک جگہ نام سے نہیں خطاب کیا، یا محمد نہیں کہا، اور نبیوں کا نام لیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا زکریہ، یا یحییٰ نام لیا، یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، لیکن اس کا ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، احتراماً اکراماً یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، آپ نے منافقین کو اجازت دی تھی تبوک کی لڑائی میں، اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں اجازت دی، یہ پوچھا کیوں اجازت دی، لیکن آپ کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں اعتراض تھا، کیوں اجازت دی، لیکن اس خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ پہلے معافی کا اعلان کر دیا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، تو ان کو اجازت کیوں دی تھی، سبحان اللہ، کیا عجیب، اللہ عفا اللہ عنک، جرم آپ کا، آپ معاف ہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پر یہ بتاؤ ان کو اجازت کیوں دی تھی، لما اذنت لهم، اگر کسی بات پہ اللہ نے اعتراض بھی کیا تو اس محبت کے ساتھ کیا ہے کہ پہلے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا قیامت کے دن، اور اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ بن مانگے بطور اکرام کے فرما رہے ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے رسول کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بلائے گئے، دوڑ کے گئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو، کہا عجلت الیک رب لترضا، یا اللہ میں دوڑ کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، اور اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولسوف یعطیک ربک فترضا، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں، فترضا، آپ راضی ہو جائیں، صاحب نے فرمایا میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کی معافی ہو جائے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قرآن آپ کی عظمت کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ یہ محمدی بن جائیں، محمدی، کہیں آپ کے ذات کی قسم کھائی جا رہی، لعمرک، کہیں آپ کے شہر کی قسم کھائی جا رہی، وہذا البلد الامین، کہیں آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم کھائی جا رہی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہیں آپ کو تسلی دینے کے لیے قسمیں کھائی جا رہی، والضحا واللیل اذا سجا ما وجاک ربک وما قلا، کہیں کہیں کافروں کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ذرا قرآن دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ کے رسول کا مقام بیان کرتا ہے۔ پہلی کتابیں جو اللہ کے رسول کو بیان کرتی ہیں، تورات بھری پڑی، زبور بھری پڑی، انجیل بھری پڑی، صحیفے بھرے پڑے، پھر خود آپ اپنی زبان سے اپنا مقام بیان فرما رہے ہیں، انا سید ولد آدم، میں کائنات کے انسانوں کا سردار ہوں، اول الناس خروجا اذا بعثوا، قبروں سے لوگ نکلیں گے میں سب سے پہلا، انا قائدهم اذا وفدوا، اللہ کی طرف چلیں گے میں سب سے آگے، انا خطیبهم اذا انصتوا، اللہ سے بات ہوگی لوگ خاموش ہوں گے میں بولنے والا، انا شافعهم اذا حدثوا، لوگ پکڑے جائیں گے میری سفارش چلے گی، انا مبشرهم اذا ایسوا، لوگ نا امید ہوں گے میری خوشخبریاں چلیں گی، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا، ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور دوسری روایت کہ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، ساری اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، کیا آدم علیہ السلام اور کیا آدم کے علاوہ ساری کائنات، اور اعلان ہوگا این الامۃ الامیۃ ونبیہا، کہاں ہے ان پڑھ امت اور کہاں ہے اس کا رسول، اعلان ہوگا اور سارا مجمع پھٹ جائے گا، چھٹ جائے گا، اور اللہ کا رسول اپنی امت کو لے کر نکلے گا، جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو لے کے نکلا ہو، اور آپ اپنی جھنڈے کے ساتھ امت کو لے کے نکلیں گے، اور میدان حشر میں ایک بڑی اونچی جگہ ہوگی، اس پہ آپ تشریف فرما ہوں گے، ساتھ امت کو بھی لے جایا جائے گا، اس منظر کو دیکھ کر اس حشر کا ہر انسان یہ تمنا کرے گا، کاش میں بھی اس امت میں سے ہوتا، محمدی بن جائیں، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ اور پھر میدان حشر، یہ ساری امت، آپ نے کہا میں اپنی امت کو پہچانوں گا، یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے اتنی خلقت اتنے انسان، کہا اگر کسی کے کالے گھوڑوں میں کسی شخص کے سفید پیشانی اور چاروں پاؤں سفید رنگ کے گھوڑے، غرن محجلین، ماتھا روشن، ماتھا سفید، پاؤں سفید، ہماری زبان اس کو پنج کلیان کہتے ہیں، جس گھوڑے کے چاروں پاؤں سفید ہوں، ماتھا سفید ہو، وہ ہماری زبان میں پنج کلیان کہلاتا ہے، تو وہ غرن محجلین، کہ میری امت جب اٹھے گی تو چہرے چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، میری امت پہچانی جائے گی، میں سب کو لے کے الگ ہو جاؤں گا، اور اس دن اللہ کے رسول کا حوض ہوگا، ایک کنارے پہ ابو بکر کھڑے ہوں گے، ایک پہ عمر کھڑے ہوں گے، ایک پہ عثمان کھڑے ہوں گے، ایک پہ علی کھڑے ہوں گے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، آج اس حوض کے پلانے والے پانچ بڑے ہیں، ایک اللہ کا رسول ہے، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، ایک علی ہے رضی اللہ عنہم، آئیے پلانے والے ہیں، ایک پانی کا قطرہ نہیں ملے گا کسی کو اس حوض کے سوا، یہیں سے ملے گا، اور اسے ہی ملے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے میرے حوض پہ سب سے پہلے کون آئے گا، کہا جی کون آئے گا، کہا میرے حوض پہ سب سے پہلے وہ آئیں گے جن کے لیے کوئی دروازے نہیں کھولتا، جن کے لیے اندر سے ہی کہلا دیا جاتا ہے کہو صاحب اندر نہیں ہے، جن کے لیے دروازے نہیں کھلتے، جن کو ان کا حق نہیں ملتا، ان کے ذمے ہوتا ہے تو ادا کرتے ہیں، اور ان کا ہوتا ہے تو کوئی ان کو نہیں دیتا، جنہیں کوئی مالدار لڑکی نہیں دیتا، جو مالدار گھروں میں شادی نہیں کرتے انہیں کوئی لڑکی دیتا نہیں، ان کے رنگ اڑے ہوئے، چہرے پھیکے پڑے ہوئے، بدن گردالوس، بال پرا گندا، دروازوں پہ جائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے، اور حق ان کا کسی کے ذمے ہو تو ان کو حقیر سمجھتے ہوئے کوئی ان کا حق نہ ادا کرے، یہ سب سے پہلے میرے ہاتھ سے پانی پیئیں گے۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظر آئے گی۔ تو یہ ہمارا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیا ہے کہ اللہ کی عظمت کو دل میں اتاریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں اتاریں، اور ایک اور نسبت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ ختم نبوت کی ہے۔ ہم اپنے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، میں آخری نبی، تم آخری امت۔ لا الہ کا مطالبہ ہے کہ غیر کے سامنے نہ جھکو، الا اللہ کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو، محمد الرسول اللہ کا مطالبہ ہے کہ محمدی بنو، لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا مطالبہ ہے کہ تبلیغ کرو، اوروں کو اللہ کا پیغام سناؤ۔ تبلیغ کا کام ہمیں لا نبی بعدی سے مل رہا ہے، تبلیغ کا کام لا نبی بعدہ سے مل رہا ہے، تبلیغ کا کام مینا کی وادی سے آیا ہے، اور تبلیغ کا کام قرآن کی آیات سے آیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آیا ہے۔ تبلیغ کا کام رائمنڈ سے نہیں آیا، نظام الدین سے نہیں آیا، ابراہیم مسجد سے نہیں آیا، یہ تو اللہ ان کا بھلا کرے، یہ ہمیں یاد دہانی کروا رہے ہیں، یہ تو یاد دہانی کروانے والے ہیں۔ تو لا نبی بعدہ کلمے کے لفظوں میں نظر نہیں آتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی جملوں کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر اس جملے کو معنی میں سے نکال دیا جائے تو یہ کلمہ کلمہ کفر بن جائے گا۔ کوئی شخص کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کروڑ دفعہ کہے، اگلے جملے کا اقرار نہ کرے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر یہ نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو لا نبی بعدہ ہمارے کلمے کا معنوی جز، معنوی معنی کا جز ہے، معنی کا، لفظ کا نہیں، لفظ کا نہیں، معنی کا جز ہے۔ تو اس میں دو نفی ہیں، دو اثبات ہیں، لا الہ لفظوں میں ہے، یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اثبات ہے، محمد الرسول اللہ یہ اثبات ہے، دو مثبت دو منفی، الا اللہ مثبت، محمد الرسول اللہ مثبت، لا الہ نفی، اور لا نبی بعدہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ یہ دوسری نفی، دو نفی دو اثبات، دو منفی دو مثبت، تین ظاہر ایک اندر، تین ظاہر ہیں ایک اندر ہے، اس چوتھے کو نکال دو تو یہ کلمہ کفر بن جائے گا۔ تو لا الہ کا تقاضا ہے مخلوق کے سامنے نہ جھکو، الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ کے سامنے جھکو، محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے محمدی بنو، لا نبی بعدہ اس کا تقاضا ہے تبلیغ کا کام کرو، دنیا میں تبلیغ کرو، اسلام پھیلاؤ۔ تو لہذا تبلیغ کو تبلیغی جماعت سے مت جوڑیں، یہ تو ہمارے کلمے میں ہم سے مطالبہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا میرا پیغام ساری دنیا میں پہنچا دو۔ اس کام کے لیے پہلے نبیوں کو چنا، اب ہمیں چنا۔ 124,000 کا مجمع ہے، مینا کی وادی ہے، آپ کے ادھر قریش ہیں مکے والے سیدھی طرف، آپ کے الٹی طرف انصار مدینہ ہیں مدینے والے، باقی قبائل سامنے ہیں، کچھ لوگ خیموں میں ہیں، آپ کی آواز ہر خیمے میں جا رہی ہے جیسے آپ اسی خیمے میں بیٹھ کے بول رہے ہوں۔ کوئی 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، جس کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام شاہد غائب تک پہنچا دے، شاہد غائب تک پہنچا دے، آپ یوں کہتے میرا پیغام عالم غائب تک پہنچا دے، تو تبلیغ پھر صرف علماء کا کام ہوتا، نہ میرے ذمے ہوتا، نہ آپ کے ذمے ہوتا، ہم اپنی مزے کی روٹی کھاتے، گھر میں سوتے اور علماء تبلیغ کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا رسول یہ کہتا فَلْيُبَلِّغْ الْعَامِلْ الْغَائِبْ، عمل کرنے والے تبلیغ کریں، عمل کرنے والے آگے کہیں اور بے عمل نہ کہیں، تو بھی ہماری چھٹی کیا ہمارے قول اور فعل میں تو بہت تضاد ہے، ہمارے کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے، تو ہم سب کی چھٹی ہوتی صرف کوئی بڑے بڑے شاہ ولی اللہ جیسے اور مجدد الف ثانی جیسے جو ہماری سرزمین کے لحاظ سے، یہ لوگ اور معین الدین اجمیری جیسے اور علی حجویری جیسے، فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہم، ایسے اللہ کے نیک پاک لوگ یہ تبلیغ کرتے اور ہماری چھٹی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے نہ تو یہ کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الْعَالِمِ، نہ یہ کہا فَلْيُبَلِّغِ الْعَامِلِ، عمل والے، اللہ کے نبی نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ۔ شاہد کا کیا مطلب ہے؟ میں نے لسان القرآن دیکھ، لسان العرب 17 جلدوں کی کتاب ہے لغت کی، شاہد کے مطلب پر انہوں نے 2 صفحے خرچ کیے ہیں، شاہد کے مطلب کو واضح کرتے ہوئے 2 صفحے خرچ کیے ہیں۔ اس دن پڑھ کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی نے شاہد کیوں کہا، کہ لفظ شاہد اپنے معنی میں اتنا وسیع ہے کہ اس لفظ نے امت کے کسی فرد کو، کسی طبقے کو اور کسی خطے میں رہنے والے کو نہیں چھوڑا، امت کے تمام افراد، تمام طبقات اور تمام قوموں والے، تمام زبانوں والوں کو اس لفظ نے باندھ دیا ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والا ہے، اس لیے لفظ شاہد کا انتخاب فرمایا۔ عرب تبلیغ کتنے لمبے تھا، یہاں اس جگہ پر سینکڑوں الفاظ اور آ سکتے تھے، الشاہد کا انتخاب کیا، الشاہد کے انتخاب نے پوری امت کو باندھ دیا ہے کہ ہمارے ذمے ہے ساری دنیا میں اس لا الہ الا اللہ کا نقش بٹھانا، اور انہیں نمازوں پہ لانا، اور انہیں اخلاق پہ لانا، کمائیوں کو حلال پہ لانا، ظلم سے نکال کے عدل پہ لانا، اندھیروں سے نکال کے روشنیوں پہ لانا، یہ اللہ نے ہمارا کام بنایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ربیع بن عامر کا بھلا کرے، جب رستم نے پوچھا کیوں آئے ہو، تو انہوں نے کہا لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى طاعتها فارسلنا بدینه الى خلقه حتى نفضی الى موعود اللہ، قال رستم وما موعود اللہ، قال النصر لمن بقی والجنۃ لمن قتل۔ کا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دو، اور ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پہ لاؤ، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں پہ لاؤ۔ اللہ نے ہمیں اس کے لیے بھیجا ہے، اپنا دین دے کر بھیجا ہے، اور ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور ہم کام کریں گے جب تک اللہ کا وعدہ سچا نہ ہو۔ رستم نے پوچھا اللہ کا وعدہ کیا ہے، کہ جو زندہ رہیں گے وہ تم پہ فتح پائیں گے، اور جو ہم میں قتل ہو جائیں گے وہ شہید ہو کر جنت میں جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو لہذا میرے بھائیوں، جس اللہ نے ایمان فرض کیا، نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، حج فرض کیا، پورا دین فرض کیا، اسی اللہ نے تبلیغ کا کام دیا ہے۔ وہی کہتا ہے جاؤ جاؤ میرے پیغام کو لے کے پھرو۔ ہماری خصوصیت اس پر ہے کن تم خیر امتن، تم بڑے اچھے لوگ ہو۔ کیسا خوبصورت خطاب ہے اللہ کا، یہ آپ یوں سمجھے جیسے بچے کو کسی کام پہ لانا تھا، ماشاء اللہ تم بڑے اچھے بچے ہو، بڑے اچھے بچے ہو، ہاں بالکل یہ صفر ہے کہ تم بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا تم بڑے اچھے ہو بڑے اچھے ہو, کون تم خیر امت, بہت اچھے ہو بہت اچھے ہو, شاباش شاباش. کیوں یہ اللہ ہم اچھے کیوں ہیں؟ کہ اخریت نکالے گئے ہو کہاں, رنگ محل کی طرف, یہ مال روڈ کی طرف, یہ لبرٹی کی طرف, یا رائمنڈ فیکٹریوں سے بھرا, رائمنڈ تک فیکٹریاں بن گئی, اس سے اوپر تک فیکٹریاں بن گئی, کدھر نکالے گئے ہو؟ لنار, لوگوں کی طرف, لوگوں کے نفع کے لیے. کون سا نفع, کس نفع کے لیے؟ ہسپتال بناتے ہو, یتیم خانے بناتے ہو, سڑکیں بناتے ہو, کون سا, یہ بھی تو نفع کی چیزیں. نہیں نہیں, ایک خاص نفع ہے, یہ نفع تو کافر بھی پہنچا سکتا ہے. یہ گلاب دیوی ہسپتال کھڑا ہوا ہے, ایک ہندو عورت نے بنا دیا. یہ گنگا رام ہسپتال کھڑا ہے, ایک ہندو نے بنا دیا. وہ لیڈی ویلنگٹن کھڑا ہوا ہے, ایک عیسائی عورت نے بنا دیا. یہ کنگ ایڈورڈ کالج کھڑا ہوا ہے, ایک عیسائی مرد نے بنا دیا. یہ سارے نفع کے کام ہیں, یہ سب نفع کے کام ہیں. لیکن ایک ایسا نفع ہے جو صرف تم دے سکتے ہو لوگوں کو, اور دنیا میں ہندو سکھ عیسائی دہریے انگریز کالے گورے افریقن امریکن ایشین یورپین وہ یہ نفع نہیں پہنچا سکتے. وہ ایک خاص نفع ہے جو تم ہی انہیں دے سکتے ہو اور کوئی نہیں دے سکتا. اس وجہ سے تم سب سے بہترین ہو. اخرجت, نکالے گئے لوگوں کے نفع کے لیے. کون سا نفع یا اللہ؟ کا تأمرون بالمعروف, تم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہاں معروف سے مراد لا الہ الا اللہ ہے, کہ تم لا الہ الا اللہ کا سبق سنا دو. اے لوگو کلمہ پڑھ لو, اے لوگو اللہ کے بن جاؤ. یہ نفع کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے تمہارے. وتنہون عن المنکر, اور تم ان کو شرک سے روکتے ہو, نافرمانی سے روکتے ہو, گناہوں سے روکتے ہو. یہ کام تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا, اس لیے تم بڑے بہترین ہو. آپ میری تعریف کریں مجھے کتنی خوشی ہوگی, میں آپ کی تعریف کروں آپ کتنے خوش ہوں گے. سب سے محبوب عمل اللہ کا اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ اللہ کے بندے اس کی تعریف کریں. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفسیری اقوال کو چار جلدوں میں جمع کیا ہوا ہے. چار جلدیں ہیں. حسن بصری رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تفسیر میں جو کچھ کہا اس کو جمع کر لیا گیا ہے, اس کی چار جلدیں ہیں. تو پہلی جلد سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کے بارے میں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف اتنی پسند ہے کہ قرآن کی ابتدا بھی اللہ نے اپنی تعریف سے شروع کی اور کہا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اللہ کی تعریف کرنا اللہ کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے. یہ وہ عمل ہے جس پر دنیا اور آخرت کے دروازے عزتوں کے رزق کے اللہ کھول دیتا ہے. تو اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے اخرجت, آ جاؤ. اخرجت نکالے گئے ہو, یہ نکالے گئے کا جو لفظ ہے اخرجت مجھول, یعنی اس کا کس نے نکالا ہے اس کو ذکر نہیں کیا گیا, تو اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے. اور اخرجت کا مطلب یہاں بہت زبردست ہے, ہماری شان بیان کر رہا ہے لفظ اخرجت. وہ آپ کے گھر میں ولیمہ, آپ کے گھر میں کھانا, آپ کے گھر میں دعوت, کسی کو آپ نے فون پہ کہا میرے گھر میں آؤ, کسی کو آپ نے نوکر بھیج کے کہا میرے گھر میں آؤ, کہیں آپ نے پوسٹ کر دیا کارڈ اور کہا فلاں تاریخ کو میرے گھر میں آؤ, کہیں آپ خود گئے کسی کے گھر, گئے اس کے دروازے پر, گئے اس کے اندر, گئے کہا جناب میرے گھر میں دعوت ہے آپ تشریف لیں میں آپ کو بلانے آیا ہوں. جس کے پاس آپ خود چل کے گئے ہیں یہ سب سے زیادہ عزت اور احترام ہے جو آپ نے بلانے والوں میں سے اس کو دیا ہے. خط سے بلانا, فون سے بلانا, نوکر بھیج کے بلانا یہ ادنا درجہ ہے, اور خود چل کے جانا اور جا کے بلانا یہ اعلیٰ درجہ ہے. ہمارے دیہاتوں میں اب بھی یہ ہے, جب شادی ہوتی ہے تو قریبی رشتہ داروں کو کارڈ نہیں بھیجتے, خود چل کے جاتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں. یہ لفظ اخرجت یہاں یہ مطلب ادا کر رہا ہے کہ اے امت محمد, میں تمہارا رب خود تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں, خود بلانے آیا ہوں. کس لیے؟ کہ جا کے دکانیں کھول لو. کہ نہیں, یہ میرے بندے مجھ سے بھٹک گئے, یہ میرے بندے مجھے چھوڑ گئے, جاؤ انہیں میرا بنا دو, انہیں مجھ سے ملا دو, انہیں مجھ سے ملا دو. یا داؤد, اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرما رہا ہے کہ جاؤ, حبب الناس الی وحببنی الی الناس. اے داؤد, جا لوگوں کے دل میں میری محبت بٹھا, جا لوگوں کے دل میں میری محبت بٹھا دے. کہ یا اللہ, تیری محبت کیسے بٹھاؤں؟ کبے آلائی بنامائی وبلائی, میری نعمتیں بتا, میرے احسان بتا, میری رحمت بتا, میرے فضل بتا, میری پکڑ بتا, خود ہی لوگ مجھ سے محبت کریں گے. اس لیے اگر ہم قرآن دیکھیں تو نبیوں کی دعوت, جیسے نبیوں نے دعوت دی نا, اگر ہم سب ایسے دعوت دیں تو ہماری دعوت کی طاقت کہیں سے کہیں چلی جائے. الم ترو, جو نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں, الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اللہ تعالیٰ کا پہلا داعی, پہلا پیغمبر, اس کی دعوت کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھتے نہیں تمہارے اللہ نے تمہارے لیے کیسا آسمان بنایا, کیسا سورج چمکایا, کیسا چاند کو چمکایا, اور کیسا زمین کا فرش بچھایا, کیسے تمہیں یہاں سے بنایا, یہیں لوٹایا, یہیں سے نکالا, کیسے زمین کے راستے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے, یہ تمہارا رب ہے. فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. یہ انبیاء کی دعوت ہے کہ اللہ کے احسان بتاتے ہیں, اللہ کی رحمت بتاتے ہیں, اللہ کی نعمتیں بتاتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دیں, اور اللہ بھی اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے, اپنی پکڑ سے کم ڈراتا ہے, اپنی رحمت کی طرف زیادہ متوجہ فرماتا ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. میرے بندوں کو بتاؤ میں بڑا غفور الرحیم ہوں, میرے بندوں کو بتاؤ میرا عذاب بڑا سخت ہے. لیکن یہ دونوں جملے برابر نہیں ہیں. میرے بندوں کو بتاؤ انی, یہاں تو اللہ خود آ گیا کہ میں خود, انی میں, انا پھر انی اور انا, میں خود, یہاں تو اللہ اپنی ذات کو خود پیش کر دیا, حاضر حاضر کا سلسلہ, جیسے تم میں, جیسے میں کہتا ہوں وہ اور میں, وہ تو غائب ہے اور میں حاضر ہے, موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا انی میں, انا میں خود الغفور ہوں, الرحیم ہوں, میں غفور الرحیم ہوں. اب کہنا تھا عذاب بڑا سخت ہے, تو کہا انا عذابی, میرا عذاب, میرا عذاب. یہاں یہ نہیں کہا کہ انی انا القہار الجبار, میں خود بڑا قاہر اور جابر ہوں. تب جا کے دونوں آیتوں کا, اس آیت کا اگلا پچھلا سرا برابر ہوتا. یہاں جب عذاب بتایا تو کہا انا عذابی, اپنے آپ کو پیچھے کر دیا, عذابی میرا عذاب. مضاف مضافلے ایک نہیں ہوتے, جیسے میری کتاب اور چیز ہے, میں اور چیز ہوں, میرا قلم اور چیز ہے, میں اور چیز ہوں, میرا نوکر میں اور چیز ہوں, نوکر اور چیز ہے, میری گاڑی میں اور چیز ہوں, گاڑی اور چیز ہے. ایک نہیں ارے ایسے مضاف مضافر ہے آزادی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا میں اور ہوں عذاب اور ہے, میں اور ہوں عذاب اور ہے. آزادی آزاد خود وہاں کا انی میں خود, یہاں کہا آزادی میرا عذاب. ایک تو یہاں بتا دیا کہ عذاب اور ہے میں اور ہوں, پھر ہوا وہ کے ساتھ اس کو غائب ہی کر دیا. ہوا وہ ہوا غائب کے لیے ہوتا ہے, انا حاضر کے لیے ہوتا ہے. ایک تو کہا عذابی میرا عذاب, پھر ہوا کے ساتھ اس کو چھپا دیا, میرا عذاب وہ کے ساتھ دور کر دیا. العذاب العلیم بڑا دردناک ہے اس میں بھی تھمکی, لیکن جیسے خوشخبری ہے جس وزن پہ خوشخبری ہے, جس وزن پہ محبت آئی ہے اس وزن پہ انتقام نہیں آیا, اس وزن پہ غصے کا اور اس وزن پہ پکڑ کا کی خبر اس وزن پہ نہیں ہے. محبت کی خبر یہاں کھڑی ہے اور انتقام کی خبر یہاں کھڑی ہوئی ہے. زمین آسمان کا درمیان میں فاصلہ کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بنا دیں, ان کے پیچھے پھر پھر کے وہ اللہ اللہ پکارتے پھریں. یہ سب لیگ کا کام ہے, یہ ذمہ داری ہمیں ملی ہے. 4 مہینے سیکھنے کا نصاب ہے, صلہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ کوئی حرف آخر نہیں, یہ کوئی انتہا نہیں, یہ آخری نہیں. پھولا سبق ہے, زمانہ ہوا بھول گئے, مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. ایسے لاہور نے پنجرے میں باندھا, فیکٹریوں نے, گھروں نے, کاروبار نے, تجارت نے, بے بچوں نے ایسا پنجرے میں باندھا کہ یہ ہی نہیں پتا کس چمن سے پکڑا ہوا پنچھی ہے. اور آج چھوڑا بھی جائے تو اڑنے کی سکت نہیں کہ پرندے میں وہ پنجرے میں رہتے رہتے رہتے رہتے اڑنے کی طاقت ہی ختم ہوئی. اور اگر اڑنا بھی چاہے تو اسے تو پتہ ہی نہیں ہے میں کس چمن سے پکڑ کے یہاں بالا گیا تھا. بھول چکے ہم یہ سبق, جس کام نے اس امت کو بے قرار کر دیا پارے کی طرح, اور ایک صدی کے اندر ساری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. نہ گھر دیکھا, نہ در دیکھا, نہ حالات دیکھے, نہ ضرورتیں دیکھیں, نہ خواہشات دیکھیں, اور یوں زمین ان کے سامنے سکڑتی گئی, فاصلے سمٹتے گئے, اور نہ دریا روک سکے, نہ پہاڑ روک سکے, نہ میدان روک سکے, نہ سہارا روک سکے, نہ فقر و فاقہ روک سکا, نہ اسباب کی قلت روک سکی, نہ گرمی اور سردی رکاوٹ بن سکی, نہ بے بچوں کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر بن سکی. وہ ہر چیز سے آزاد ہو کر ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ سناتے سناتے سناتے اپنی قبریں پوری دنیا میں بنوا کے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حجت چھوڑ گئے کہ کلمے کے لیے یوں گھر چھوڑے جاتے ہیں اور یوں مرا جاتا ہے. وہ افریقہ جا دیکھو عقبہ بن نافع بسترا کے سہارا میں نجد کش قریشی اور بسترا کے سہارا میں دفن پڑا ہوا ہے, اور رفع انصاری لیبیا میں پڑے ہوئے ہیں, ابو زمعہ انصاری تونس میں دفن ہیں, ابو لبابہ انصاری تونس میں دفن ہیں, معبد بن عباس, عبد الرحمن بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے شمالی افریقہ میں دفن ہیں, عبد الرحمن الغاسقی جنوبی فرانس میں, ان کی قبر 200-300 سال تو کھڑی رہی اب اس کا نشان کوئی نہیں. اصفہان میں یہ ایران میں حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں, پر اسی زمین نے اس کو اپنی گود میں لیا ہے. ترک ایران کے میدان میں ابرا بن مالک جیسا وہ انصاری جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ جس بات پہ قسم کھاتا ہے اللہ اس کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا, اس کی بات کو پورا کر دیتا ہے. تستر کے میدان میں دفن ہوئے نہا, اور عمر ابن مادی کربت زبیدی یمن کے سردار, وہ نہامت کے میدان میں, نعمان ابن مقرن نہامت میں برا, اور ابو رافع غفاری خراسان میں, عبد الرحمن ابن السمرہ خراسان میں, اور خالد بن الولید بلال حبشی, اور یہ بڑے بڑے سرداران شرابیل ابن حسنہ, ذرار ابن ازور, عبادہ بن ثامت, عبد الرحمن اور عبدالرحمن ابن معاذ اور معاذ ابن جبل اور عبداللہ بن رواحہ اور زید ابن حارثہ جعفر بن ابی طالب یہ سارے سرزمین شام میں بکھرے پڑے ہیں، ان کی قبریں آج محفوظ موجود ہیں. اور ادھر حذیفۃ الیمان اور سلمان الفارسی عراق کے اندر، عقبہ بن عامر الانصاری اور عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم یہ مصر کے میدانوں میں آج بھی ان کی قبریں موجود مشہور ہیں. اور ربیع بن الزیاد الحارثی سجستان ترکستان کے علاقے میں، اور قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول میں سے سمرقند میں، ان کی قبر آج بھی موجود ہے. ابو ایوب الانصاری رسول پاک کے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس گھر میں اتری، جہاں پہلا پڑاؤ ہے، اس مدینے کی اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت جسے کوئی ضرورت نہیں تھی مدینہ چھوڑ کے کہیں اور مرنے کی، استنبول میں ان کی قبر آج بھی موجود ہے. ابو طلحہ الانصاری بحیرہ روم میں ان کی کہیں قبر بنی، آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ مدینے کا سردار کہاں دفن ہے، کس جزیرے میں دفن ہے. آج اللہ کے سوا اس کے مقام کو کوئی نہیں جانتا. یوں قبرص میں ام حرام بنت ملحان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت اپنے خامن عبادہ بن ثابت کے ساتھ نکلی، وہاں انتقال ہوا، وہاں ان کی قبر بنی. اس طرح 90 برس کے اندر یہ قافلہ جو بے سر و سامان مدینے سے نکلا تھا، اس قافلے نے 90 برس کے اندر اپنی زندگی کے چراغ گل کیے، اپنی خواہشات کو کا قبرستان اپنے سینوں کو بنایا، اپنی خواہشات کو اپنے سینوں میں دفن کیا، اپنے اندر اپنے جذبے لے کے مر گئے، لیکن پوری دنیا کے گھروں میں ایمان کی شمعیں جلا دی. یہ خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے چلے، ننگے پاؤں چلے، چیچڑوں کے ساتھ چلے، پیدل چلے، دیوانہ وار چلے، عشق و محبت و مستی میں چلے، اور اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں گونجتا چلا گیا. اگر وہ بھی یہی کہتے کمانا بھی فرض ہے، بی بچوں کو پالنا بھی فرض ہے، تو آج مسجد ابراہیم کا وجود نہ ہوتا اور لاہور میں کلمہ توحید نہ گونجتا. یہ کچھ لوگوں نے گھر چھوڑے، گھر سے بے گھر ہوئے، در سے بے در ہوئے، تب جا کے اس کلمے کو وجود ملا اور سارا عالم اس سے روشن ہوا. میرے بھائیو، تبلیغ کوئی نیا کام نہیں، بھولا ہوا سبق یاد کیا جا رہا ہے، جس پر اس امت کو عزت ملی، فضیلت ملی، جس پر یہ امت اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کا مقام لے چکی کہ قیامت کے دن یہ امت نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائی جائے گی، اور ان کا نور نورہم مثل نور الانبیاء، قیامت کے دن اس امت کا نور نبیوں کے نور کی طرح ہوگا. اور جنت الفردوس میں جب یہ نکلیں گے اپنے گھوڑے پر چڑھ کر، اپنی سواری پر سوار اور جنت کی پوشاک کے ساتھ، تو پوری جنت چمک اٹھے گی. نیچے والے جنتی کہیں گے واہن لہذا النور، یہ نور کیسا نور کہ جس نے جنت کے نور کو بھی شرما دیا. ان سے کہا جائے گا جنت الفردوس کا جنتی ہے جو اپنے ملک کی سیر کو نکلا ہے، یہ اس کے چہرے کا نور ہے. وہ کہیں گے یا اللہ یہ نور اسے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے ملا کہ تو گھر میں بیٹھتا تھا، یہ میرے راستے میں دھکے کھاتا تھا، تم اور یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مال خرچ کرتا تھا، تو مال جمع کرتا تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے مجھے یاد کرتا تھا، تو ساری رات خواب خرگوش کے مزے لیتا تھا، تو اور یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک لڑکی ہے حورا، حور کی جمع، حور جمع ہے، اردو میں حور بولا جاتا ہے لیکن حور اصل میں جمع ہے، اور اس کا واحد ہے حورا. حورا کا مطلب ہے جس کو دیکھ کے انسان حیران ہو جائیں گے، حیرت سے ہے حورا. دوسرا مطلب موٹی آنکھ، اندر میں سیاہی زبردست سیاہ، اور سفیدی زبردست سفید، آنکھ جس کی موٹی ہو اور سیاہی اور سفیدی جس کی کامل ہو اس کو، اور جس کی یہ پلکوں کے بال یوں آگے پھیلے ہوئے ہوں اس کو کہتے ہیں حورا. یوں پر کی طرح اس کے پلکوں کے بال آگے یوں پھیلے ہوئے ہوں گے، کا نام ہے آئنا. اگر موت کو موت نہ ہوتی تو اسے دیکھ کے سارے مر جاتے, پر موت جو مر گئی لہذا دیکھ سکیں گے, لیکن اگر موت ہوتی تو بس پہلی نظر پہ ہی سارے مر جاتے. يستأثر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه. متنبی نے تو کہیں اور فٹ کیا تھا, میں نے حور پہ فٹ کر دیا. جب اس کا اگر موت کو موت نہ ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے. اس کے جسم پہ 100 جوڑے, ہر جوڑے میں رنگ الگ, ڈیزائن الگ, اور ہر جوڑے کے لحاظ سے اس کے چہرے کے حسن و جمال کے زاویے خد و خال اس کے مطابق ڈھلے ہوئے, اور 100 جوڑوں میں اس کا جسم پورا چاندی کی طرح نظر آتا ہے, اور ادھر اس کے 70,000 نوکر ہوتے ہیں, ادھر اس کے 70,000 نوکر ہوتے ہیں, 140,000 خدام کے درمیان وہ چلتی ہے. اور یہ صرف اس کی نہیں, جنت کی ہر حور میں یہ صفت ہے کہ جب وہ ایک قدم رکھتی ہے, ایک قدم میں 100,000 جسم کے ناز و انداز اس کے جسم سے پھوٹتے ہیں. ناز و نخرا, حسن جمال, ناز انداز, ایک قدم, صرف ایک قدم رکھنے میں 100,000 قسم کے جلوے اس کے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں. ان اقبلت او ادبرت فہی مقبلہ, جب وہ سامنے چل کے آتی ہے تو بھی چہرہ سامنے, اور جب وہ پیٹھ پھیرتی ہے اور پشت کر کے جاتی ہے تو بھی چہرہ سامنے رہتا ہے, اس کا چہرہ غائب نہیں ہوتا. اقبلت او ادبرت وہی مقبلہ, وہ پیٹھ پھیرے پھر بھی سامنے, وہ سامنے آئے وہ پھر بھی سامنے, وہ قدم اٹھائے تو 100,000 ناز دکھائے, وہ بولے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بج جائیں, اور ساری جنت میں یوں لگے جیسے ساز و آواز کے 1,000,000 راز چھڑ گئے, اور جب مسکرائے تو اس کے دانتوں کی چمک سے ساری جنت روشن ہو جائے, اور وہ پکارتی ہے. یہ تو میں نے ہر جنت کی عورت کی یہ صفت ہے, اور عینا اس سے برتر و بالا ہے. وہ نکلتی ہے اور پکار کے کہتی ہے, این اللامرون بالمعروف والناہون عن المنکر, کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے, انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر, میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی پھیلائے اور برائی مٹائے. یہ بھی پہلی امتوں کو تو یہ مل ہی نہیں سکتی, ان کے ذمے تو یہ کام ہی نہیں تھا, یہ تو ہے ہی انہیں کے لیے. انگلستان میں نے بیان کیا, ایک لڑکا آ گیا, کہنے لگا جی یہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں کہ کیوں؟ کہنا یا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی, وہ تو پہلے ہی لے جائیں گے, اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی امیدوار ہیں. میں کہا فکر نہ کرو, اللہ جنت میں ایک نہر ہے, اس کا نام ہے بیدخ, بیدخ جو موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے, اس کے اندر مشک عنبر زعفران چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی پڑتی ہے, اور اس میں سے پوری حور کامل ہو کر باہر نکل آتی ہے. وہ پیدا نہیں ہوتی کہ ابھی پیدا ہوئی ہے, ابھی دانت کوئی نہیں ہے, اور ابھی وہ پڑی ہوئی ہے اور دوسری حور اس کو دودھ پلا رہی ہے, اور پھر اس کو اٹھا کے چولا دے رہی ہے, پھر اس نے لڑکنا شروع کیا, پھر چلنا شروع کیا, پھر پکڑنا شروع کیا, پھر بولنا شروع کیا, پھر وہ ایک ماں ماں کی ہوئی, پھر 1 سال کی, پھر 10 سال کی, پھر 15 سال کی جوان ہوئی. ایسا نہیں ہے, ناشئات, ناشئات ولیست مولودات, وہ پیدا نہیں ہوتی, وہ ناشئات ہیں. ناشئات کا کیا مطلب؟ ایک دم پروان چڑھتی ہے. ادھر مشک عنبر زعفران کافور پہ اللہ کا امر آتا ہے, اور اس کے نور کی تجلی پڑتی ہے، اور ادھر اگلے لمحے پوری کامل مکمل حسن سے جوانی سے بھرپور ایک خوبصورت لڑکی نکل کے باہر کنارے پہ آ جاتی ہے، اور جب اس میں جوانی کا پورا رس بھر جاتا ہے تو فرشتے ان کے اوپر خیمہ لگا دیتے ہیں، اور وہ جب خیمہ لگتا ہے پھر وہ ساری مل کر گاتی ہیں، اینا خطابنا اینا رجالنا اینا من نحن له، ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا، کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے، کہاں ہیں ہمارے خواہش مند، کہاں ہیں ہم سے شادی کرنے والے، نحن الخالدات فلا نموت ابدا، نحن الراضیات فلا نبقى ابدا، نحن المقیمات فلا نرحل ابدا، نحن فلا نعرى ابدا، ونحن المحببات فلا نغدر ابدا. یہ ایک لمبا نغمہ ہے جو مل کے گاتی ہیں کہ ہم زندہ موت نہ دیکھیں گی، جوان بڑھاپا نہ دیکھیں گی، ہم محبت والی کبھی لڑائی نہیں کریں گی، راضی رہنے والی کبھی لڑائی نہیں کریں گی. حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی سے شادی کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سرور و شہرن و حموم و دہرن و قصور و دہرن و دخول و قبرن، کا ایک مہینے کا عشق اور ساری زندگی کی لڑائی، ایک مہینے کا عشق معشوقی، ساری زندگی کا ڈنڈا سوٹا، پھر کمر کا ٹوٹنا، پھر قبر میں جانا، یہ شادی ہے. لہذا وہ کہے گی، انا الراضی نحن الراضیات فلا نبقت ابدا، ہم راضی ہیں ہم لڑیں گی نہیں، ونحن المقیمات فلا نرحل ابدا، ہم تیرا ساتھ دیں گی کبھی ساتھ چھوڑ کے نہ جائیں گی، ہم کامل ہیں تبدیلی نہیں آئے گی، ہم محبت والی ہیں غداری نہ دیکھو گے، ہم حسن و جمال والی ہیں جن کے جمال کو زوال نہیں، یہاں تو بڑے ایسے بڑے حسن کو بڑھاپا ایسے جھریوں سے بھر دیتا ہے جیسے مکڑی کا جالا چھت کو اپنے تانے بانے سے بھر دیتا ہے. یہ باتیں جنت دنیا کی عورت میں تو ہے نہیں، مرضی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لڑائی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تو اس کا جواب یہ کیا دیں گی؟ یہ جواب میں کہیں گی، نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی، نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، نحن المتوضعات فما توضعتن، ہم نے وضو کیا تم نے کوئی نہیں کیے، نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام سے خرچ کیا تم نے نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فغلبنہن، ان چار باتوں کی وجہ سے ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر غالب آ جائیں گی. اور میں نے بتایا 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال اللہ ان کو دے گا. تو کیا ہوا، یہاں دنیا میں مردوں پہ غالب، جنت میں حوروں پہ غالب، یہاں بھی ڈاڑی وہاں بھی ڈاڑی. تو دے رہا ہے، او ہو ہو، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیو، ایمان کی دعوت، اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا، یہ تبلیغ کا کام ہے. اس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ مجھے اپنا بنا لو، میرے رسول کے طریقوں پہ آ جاؤ، اور اپنے ماتھوں کو سجدوں سے سجا دو، اور اپنے دل کو میرے اور میرے رسول کی محبت سے روشن کر دو، اور اپنے وجود کو میرے نبی کی اطاعت سے خوبصورت کر دو، پھر اپنی جان اور مال کو لے کر در در پھرو، ملک ملک پھرو، اور یہی صدا لگاؤ، اے لوگو اللہ کی مان لو. یہ ہے اس کے لیے 4 مہینے یہ چلا، یہ تو صرف سیکھنے کا نظام ہے، کام ساری زندگی کا ہے. لہذا ہم توبہ کریں کہ یا اللہ آج تک ہوا معاف کر دے، آئندہ وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے، جو تیرا محبوب چاہتا ہے، اور تیرے پیغام کو ہم نے دنیا میں نہ پھیلایا، تیرے کلمے کے لیے ہم نے گھروں کو نہ چھوڑا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ تیرے پیغام کو لے کر ہم بھی در در کی صدا لگائیں گے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، بس پھرتے پھرتے پھرتے پھرتے، جہاں زندگی کی شام ہو وہیں چادر اوڑھ کے سو جاؤ، کل قیامت کو نبیوں کی طرح اٹھائے جاؤ گے. کر دیں یہ تو کر لی کہ نہیں کر لی ہیں؟ یہ تو اللہ سے سیدھا معاملہ ہے نا. چلے تین چلے تو جب اللہ تعالیٰ موقع دے لگاؤ گے, پر یہ توبہ تو آج ہی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ یہ تو آپ